राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग से कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम प्रश्न को सुबह प्रार्थना वाली प्रवचन में बता दीजिए, ये कि मैं वहाँ बैठे बैठे सुन लूंगा, मेरा समाधान होगा, शंका समाधान वहीं हो जाएगा। इनका पहला प्रश्न है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, के अनुशीलन में पूर्णतः अपने सर्वस्व तन मन धन कामना वासना बुद्धि तथा अहंकार सबको सब प्रकार से श्री भगवान जी में अर्पण करना है, पर कैसे करे यह समझ नहीं आ रहा है। देखो ये सब उस भगवान का अर्पण है, शरण हो जाना, सब भगवान अर्पण करना, ये अर्पण करना तो हम मानते हैं, अपना मानने के कारण से है तो सबके सब परमात्मा का ही है, संसार मात्र है वो परमात्मा का ही पूर्णा है, इस बात परमात्मा का ही है सब चीज, अपने मानते हैं ये अपने मान्यता है, इसको मिटाना है। परमात्मा का बढ़ाना नहीं है, परमात्मा का देना नहीं है, मानो भूल से इन चीजों को जो अपना मान लिया है वो अपना मानना है, ये हमारी गलती है, इस गलती को मिटाना है, ये सर्व ये तुम प्रण है, सर्व ये तम भूये सुनो में परम बचा, सबसे गोप्रतम सार बात है, गीता भर का खास प्रण है। तो बात क्या है, जो अपना माने वो अपना न माने ही अर्पण करना है, ये भगवान का ही है, भूल से इनको अपना मान लिया, क्यों कि शरीर साथ रहता नहीं, शरीर की जो बाल्यावस्था है वो अपने साथ नहीं रही, जवानावस्था पर नहीं रही, वृद्धावस्था ही नहीं रहेगी, तो ये हमारे पास रहेगा ही नहीं, रहने वाली है ही नहीं, है ही परमात्मा की, इनको अपनी मानना है वो दूर करना है, तो अपनी मान नहीं मानना है यही समर्पण करना है, हृदय समर्पण करना महाराज जब पाप गए महाराज, हमने गलती की जो इनको अपना मान लिया वो अपने साथ रहेगा नहीं, मरेंगे तो शरीर भी अपने साथ नहीं रहेगा, तो शरीर इन्हें और क्या चीज रहेगी, अपना कुछ था ही नहीं, और शरीर धारण करने के बाद में ही अपने बनाए, माँ के पेट में शरीर बना है, शरीर भी साथ में लाए नहीं, वो माँ का पेट बना है, तो यहीं बना और यहीं रहा, यहीं रहेगा, साथ में जाएगा नहीं शरीर, तो हमारी चीज कोई है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, ये परमात्मा की है, अपना अपना मान लिया ये छोड़ना, समर्पण का तात्पर्य ये है, हमारी चीज ये नहीं है, क्यों हमारे साथ प्रत्यक्ष में हमारे पास बड़ा बड़ा था शरीर का, क्या आज है वो, जब बालपना नहीं है तो जमाने की हमारी है, क्या वृद्धावस्था हमारी है, क्या रोगी अवस्था हमारी है, क्या निरोग अवस्था हमारी है, यानी शक्ति हमारी है। आठ प्रकार की प्रगति बताए, भूमि आपा वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति। और जीव तो जीव है वो भी परमात्मा का अंश है, ममैवांश जीव लोके ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही है ही जीव, मेरा कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, मेरा ईश्वर का ही है, अपनी भूल मिटानी है। ये अर्पण करने का तात्पर्य ये हुआ कि हम अपने कुछ है ही नहीं, अपना मान लिया ही है। माँ में एकम शरणम बजे, मेरी एक ही शरण जाओ, तो तेरा ही है, तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही रहेगा, हमारा है ही नहीं, होगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, क्यों है ही परमात्मा का। आप खुद भी परमात्मा का अंश है, आप इतिहासीन है। ये भूल है, भूल जो अपना माना है, ये भूल मिटाना है। तो वो कहते मेरे से अपने कहते, तो अपना नहीं है, आपका ही है महाराज, मैं ही आपका हूँ, मेरा कहने वाला, मेरा कहने वाली वस्तु भी आपकी है, आपके है सभी, तो अपना अपना उठा लेना, ये अर्पण करना है। अपना अपन वश में नहीं है, ये अर्पण कर देना, भूल मिटाना है। खास बात यह है, अपना अपना खुद भी अपना नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रह से चेतन, खुद चेतन है वो, अपना आप भी अपना नहीं है, ईश्वर अंश ईश्वर अंश अविनाशी है, शरीर शरीरनाशवान है, तो ये हमारा है ही नहीं। जैसे स्वप्न आता है तो स्वप्न में सब चीज अपनी दिखती है, पर जागने पर अपने क्या रहता है, जाग गया और खुल गई तो बस अपना मिट गया। इस तरह से स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में जागृत हो जाना, जागरण हो, ये तो आप ही थे, आप ही आप ही, तो अपने आप को भी भगवान अर्पण कर देना। अर्पण क्या कर देना है, भूल से अपना पण क्या दो मिटा देना, ये भगवान के शरण हो गया, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है कि श्री भगवान जी की मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी है, पर श्री भगवान जी की मर्जी यह पहचान में नहीं आती। अपनी मर्जी जरूर जरूर नहीं, मर्जी तुम तुम्हारा काम जाने, हमारी वो चीज ही नहीं है तो हमारी मर्जी कैसे होगी। जब हमारा शरीर नहीं है तो अहंकार मेरा, मन बुद्धि मेरी नहीं है, तो यदि पैदा होने वाला संकल्प मेरे कैसे हुआ। जब मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, अहंकार मेरा नहीं, तो इनसे पैदा होने वाला जो कुछ संकल्प है आपका ही है, तो अपना मानना निषेध कर देना, आपका ही है सभी। प्रत्येक क्षण और उसी क्षण श्री भगवान जी की मर्जी क्या है, इसे जानने पहचान कर उसे ही अपने मर्जी मानने के लिए अनुशासन देने की कृपा करें। भगवान है सभी, मेरे कोई है, अपना अपना जो अधिकार है वो भी अपना नहीं है, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश एक, जीव अविनाशी दो, चेतन तीन, अमल मैं चार, अक्षय शुक्ल पांच, ये अंश ही है, तो उसका काम कर दिया। अब इसी मर्जी जो है वो भी आपकी है। अपनी कोई मर्जी होती है तो उनमें कहना चाहिए अपनी मर्जी है ही थी, अपनी माननी है, ये गलती है, इस गलती को छोड़ना है। अपनी कोई मर्जी नहीं, अपनी मर्जी दिखती है, अपनी इच्छा दिखती है, ये अपना अपना दिखता है, ये गलती है, इस गलती को छोड़ना है। खास ये बात है, इसमें जो कोई हो गए तो कंप्यूटर के द्वारा आप पूछ लेना, फैसला तो बता देंगे, अपने कोई चीज नहीं है। तीसरा प्रश्न है, तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, या शरीर मेरे कहने को नहीं, मेरा कहना नहीं मानता, शरीर मेरे लिए नहीं है, अभ्यास से बोध नहीं होता, व्यवहार में अनुशीलन करने के लिए अनुशासन, तो प्रातः जगने से लेकर रात्रि सोने तक शरीर द्वारा संपन्न होने वाली क्रियाओं को इसी प्रकार करे और किसी प्रकार न करे, यह निर्देश चाहिए। ये शास्त्र में जो कहा है वैसे करे, और वह भगवान का मानकर करे, सब भगवान का है। हमारा मैं खुद भी अपना नहीं तो फिर हमारी मर्जी, अपनी इच्छा, अपना क्या हुआ। ये बहम मचाता है, बहम ये केवल भ्रम है, भ्रम तो भ्रम मिटा रहा है। इसमें कोई भी शंका पैदा हो तो कंप्यूटर द्वारा आप लिख दे, कल फिर सुना देंगे। चौथा प्रश्न है कि मन में राग द्वेष हर क्षण जागते रहते हैं, किसी भी प्रकार लाख चाहन करने पर भी न रुकते हैं। मन जड़ है और जड़ता से संबंध विच्छेद करने का आपका निर्देश है, कृपया अनुशासन दे कि क्या करे कि जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए। जड़ संसार का अपना माना है, ये सर्वथा ही अपना नहीं माने तो त्याग करें क्या रहा। यही त्याग करना है, जो अपना माना है वो न माने। जहां अपना माना है वो गलती हुई है, अपना है ही नहीं, तो वो अपना मानने से पति समझ में नहीं आता अपना मानना है। अरे अपना है ही नहीं, मूल से ही सब चीज भगवान की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी यानी ईश्वर अंश है, चेतन है, रामद है, शेष उदासी, ये अपना स्वरूप। ये पांच बातें, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, चेतन अमद है और शेष उदासी। इसमें बात जो समझ में न आवे बता दो, फिर कंप्यूटर में लिख देना। आप तो पूछ रहे करे मन जड़ है और जड़ता से संबंध विच्छेद किसी प्रकार हो, उपाय बताए संबंध विच्छेद कैसे करें। हमारा ही हमारा चेतन भी नहीं है, जड़ उपाय कैसे होगा। जो चेतन स्वरूप भी आपका ही अर्पण है, आपका ही है, मेरा अपना मान लिया, अहम अपना हुआ तब हुआ, ये अपना मान लिया। इसमें जो शंका हो कंप्यूटर से कह देना, पहले बता देंगे अच्छी तरह से, सब कुछ आपका है महाराज, भगवान का ही है। इतनी बात है, भगवान का मान लो, अपना है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, सब हो जाए, इसको मुक्ति कहते हैं। और भगवान भगवान मेरे है, इसको भक्ति कहते हैं। ये सब कुछ भगवान का है, हमारा है ही नहीं, ये मुक्ति हुई। और भगवान हमारे है, ये भक्ति हुई। भक्ति होने के बाद भक्ति। भगवान मेरे हैं, क्योंकि भगवान का अंश है हम। तो अंश है जो लड़का होता है तो भगवान की लड़का है हम, तो भगवान मेरे हैं, ये भक्ति होगी। और सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही है, भक्ति होगी। ये मेरा नहीं है, भगवान मेरे भक्ति होगी, ये पूर्णता होगी। और मेरे पुस्तक पढ़ो, गीता जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक समझ में आ जाएगा। और शंका भीतर में है वो पूछ, कंप्यूटर से पूछ। गीता जी साधक संजीवनी पढ़ेंगे? हाँ, साधक संजीवनी पढ़ो आप, बंद लगा पढ़ो, आ जाएगा समझ में, जो शंका हो उसको पूछ लिया। मैं और मेरा कुछ है ही नहीं। योग वशिष्ठ में आता है त्याग क्या करना है, मैं और मेरा ही त्याग करना है। अब कहते तीन और मैं दो आए, मैं मेरा, हम कहते मैं मेरा मेरे लिए, तीनों नहीं है, मेरे लिए अपना है। योग दो आया, मैं और मेरे का त्याग, अब मैं और मेरा और मेरे लिए तीनों का त्याग। अपने मेरा कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं, ये क्या जानते हो? रहेगा शरीर, रहेगा मन, रहेगा बुद्धि, रहेगी, ये कुछ रहेगा नहीं, है ही परमात्मा का तो है, रहे तो जाए तो हमें क्या मतलब, हमें कुछ मतलब ही नहीं है, क्यों हमारी चीज ही नहीं है। हम खुद ही भगवान के हैं तो फिर हमारी चीज क्या रही? जब भगवान के हम हुए तो हमारा मनोरथ क्या रहा, मेरा विचार भी क्या रहा, मेरा उद्देश्य भी क्या रहा, भी भगवान का, सब भगवान का है, मैं भी भगवान का, ये भक्ति हुई सबसे ऊपर दे दी है, सब भगवान ही है। अपने तो मौत रही, आनंद ही आनंद रहेगा, भगवान की कृपा है, सब भगवान का, मेरे को चीज थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, चार बातें। मानो पहला मेरा कुछ था नहीं और अभी कुछ है नहीं, भविष्य में कुछ होगा नहीं और मेरे हो सकता ही नहीं, चार बात। भूत और वर्तमान और भविष्य और वस्तुता, सब आप ही हैं। वासुदेव सर्वम, यह सातवें अध्याय का 29वां श्लोक है। वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, उसे टीका पटो ठीक तरह से। वासुदेव सर्वम, सातवें अध्याय का 19वां श्लोक। ये पक्का मान लेता है इसका, आप कहीं महाराज ये भूल से भूल मिट गई, बात है जो कि तुम रही, भूल भूल मिट गई, अपना मान लिया भूल, अब भूल सच्ची बात है, परमात्मा कहीं है से भूल है, अपने अपने मान्यता है। चतुर्विदा वसंत महाजन ये प्रकरण देखते हैं, प्रकरण सब ठीक हो जाएगा। चार श्लोक आनंद हो जाएगा, आनंद दुख संताप श्रम जगन संकल्प सब मिट जाएगा, केवल इतनी बात से जो शंका हुआ है कंप्यूटर में पूछ सकता हूँ। मात्र संदेह हो तो पूछ फिर बता देंगे, यह असली बात है। बहुत आनंद की बात है, सत्य स्वाभाविक। ये समझ नहीं आवे तो बार बार मन करो क्या अपनी है कोई चीज क्या, क्या मन अपना है, क्या इंद्रिया अपनी है, क्या बुद्धि अपनी है, क्या अहंकार अपना है। अपना ये बिहार का मान ये सम्मान 71-72 दूसरे अध्याय का 71-72 ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है। बिहार का मान ये है 71, बिहार का मान ये सम्मान मास्टर निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, ये अपना नहीं है। बिहार कामान सब कामना वाले नहीं है तो क्या रहेगा, ऐसा ब्रह्म स्थिति ब्रह्म स्थिति रहेगी। आवाज अंत काल में भी ये हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत लोग बहुत आप ये मान में क्षेत्र सीधी सीधी बात है, सर बात है। सब भगवान का है, संसार मात्र भगवान का है, एक स्थिति स्थिति अपनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है उनमें कोई स्थिति स्थिति भी अपनी नहीं है, किस स्थिति भी अपनी चीज नहीं है, सब भगवान का है। मैं भी भगवान का तो मेरा क्या रहा, मेरा भी भगवान, मेरे लिए भी भगवान, भगवान का सभी अपने के अपने का आनंद रहा, मौज रही, मस्ती रही। काहू के बल भजन कर, काहू के आसार प्यास भरोसे कुबर के सोत पाओ पसा। हमारे तो भगवान है, भगवान है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई, जाके शर्म और मूठ मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल और उनको यह भक्ति हुई। वीरू भाई में खास उद्देश्य मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके शर्म और मूठ मेरे पति सोई। अपने आनंद शिरडी श्री श्रद्धाजी वन कहते थे कि मेरे में फर्द पड़ता मन माती कि स्त्री होता तो बड़ा चाण है, कुछ भी कितनी करना अपने कुछ करना ही कोई अपने कुछ कोई कोई जिम्मे है कोई बड़ा काम बढ़िया है। शिरडी कहते थे अपने कोई है ही नहीं, अपने कोई जिंदगी नहीं, सब तुम तो आया तुम बहुत बढ़िया बात है। आपस आपस में आनंद अपना हो गया, हमारे भगवान की संधि हो गई, संधि में पांति हो गई। ये अरब रंग सब आपका है, आप बैठे हो बस, हमारे आनंद रहा, काम धंधा सब आपका रहा, आपस आपस में आपकी आनंद आनंद हमारा दो पाते हो, शांति कर दिया उसमें भगवान को दे दिया है। ये आपका हमारा हमारा हमने भूल भूल करी हमारे कैसे आनंद की बात है। एकदम आनंद की बात है, मौज की बात है, मस्ती की बात है, आनंद की बात। एकदम ठीक बात है। ये पारमार्थिक उन्नति बड़ी कठिन मानते हैं कि पदार्थों को शरीर को अपना मानने से बड़ी कठिनता होती है। अरे अपना है ही नहीं, मूल नहीं, सब भगवान का है, इतने में काम सब हो गया। सब सिद्ध हो गया, मौज हो गई, अपना कुछ है ही नहीं, हमारा तो आप हो, हमारे भगवान है, क्योंकि इस अंश से ही वो विनाश है। मैं भी तो आप बेटा है जो सब भगवान अपने पिता का मन है, अरे माने का पिता का ही है। कैसे दे, कैसे कैसे अपना माना छोड़ दे, पिता की सब चीज परम पिता परमेश्वर ही है, सब आनंद ही आनंद है। बहुत आनंद की बात है, हमारा है ही नहीं, यही अर्पण करना है, आपका ही है महाराज, ये सच्चे हृदय से एक बार सच्चे हृदय से दृढ़ता पूर्वक मेरा कुछ है ही नहीं, सब उस आत्मा है, ये स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना, केवल यही एक बार। दोबारा क्या करेगा, सब कुछ आपका ही है, दोबारा क्या करेगा, ब्याह होता है दोबारा होता है, दो बार तीन बार होता है, पांचवें दिन का दो दिन होती है, साधु होता है दो चार बार अभ्यास करता है, किसी को उठ जाता है तो क्या उद्योग करना पड़ता है, बस आप खाओ तो जैसे भी ऐसा सबूत सच्ची बात यह है, अपना मानने से जन्म और मरो दुख हो तो ये आफत आफत आप अपने काम कर मारे तेरे हाथ है। अपने तो केवल आनंद है, केवल मौज है, आप आई हो, सच्ची बात है ना, स्वीकार कर लो बस, केवल स्वीकार करना है दृढ़ता पूर्वक एकदम, आप इतना सुगम काम कोई है कौन नहीं, सुगम क्या कहे, सुगम कहना भी सुगम कहना भी कहना संभव नहीं है, सुगम क्या कहे, तुम्हारी है ही चीज तुम्हारी, सुगम कठिन तो कुछ करना होता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।